Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 ставити запитання 2 أنا عندي هواية Я маю хобі أنا ألعب تنس. Я граю в теніс. أين يوجد ملعب تنس؟ Де є тенісний корт؟ هل عندك هواية؟ Чи маєш ти хобі؟ أنا ألعب كرة القدم. Я граю у футбол. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Де є футбольний майданчик؟ ذراعي تؤلمني. В мене болить рам'я. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Моя нога і моя рука також болять. أين يوجد طبيب؟ Де є лікар؟ عندي سيارة. Я маю автомобіль. عندي أيضا موتورسايكل. Я маю також мотоцикл. أين يوجد موقف سيارات؟ Де є місце для парковки? عندي pullover. Я маю светр. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Я маю також куртку і джинси. أين الغسالة؟ Де є пральна машина? معي صحن. Я маю тарілку. معي سكين شوكة وملعقة. Я маю ніж, виделку і ложку. أين الملح والفلفل؟ Де є сіль і перець?